हमें अंकों के बारे में कैसे पता चला? छठा भाग। मिस्रवासियों ने निर्णय लिया कि वे एक जैसे 9 से अधिक चिन्ह नहीं लिखेंगे और ना ही गिनेंगे। इसलिए हर बार जब किसी चिन्ह को 10 बार गिनना पड़ता तो वे एक नया चिन्ह ईजाद करते। 100 को लिखने के लिए आपको 10 के चिन्ह टी को 10 बार ऐसे टी टी टी टी टी टी टी टी टी टी लिखना पड़ेगा। ऐसा करने के बजाय मिस्रवासियों ने एक नया चिन्ह ईजाद किया जो 100 दर्शाता था। वो चिन्ह देखने में अंग्रेजी के छोटे अक्षर जी जैसा दिखता था। हमें उसे उपयोग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी बजाय हम 100 को अंग्रेजी के अक्षर H से दर्शा सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में 100 या 100 का पहला अक्षर H होता है। 333 को अब HHHTTT111 जैसे लिखा जा सकता है। 718 को HHHHHHHT111111 जैसे लिखा जा सकता है और 890 को HHHHHTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT कर 999 HHH TTT तक की संख्याओं को लिख सकते हैं। 999 तक के अंकों को जानने के लिए आपको सिर्फ 3 चिन्हों को याद रखना होगा और हर एक चिन्ह को 9 से ज़्यादा बार नहीं गिनना होगा। 1000 के लिए आपको 100 के चिन्ह हेच को 10 बार लिखना होगा, इसलिए अब आपको एक नया चिन्ह ईजाद करना होगा। इसी प्रकार 10000 के लिए एक अन्य नया चिन्ह और 1,00,000 के लिए एक और नया चिन्ह ईजाद करना होगा। इस प्रकार आप बड़ी और बड़ी संख्याओं तक जा सकते हैं। बस हर बार जब एक चिन्ह 10 बार आए तब आप उसके लिए एक नया चिन्ह ईजाद करें। तीसरा अंश, अंक और रोमवासी। मिस्रवासियों के अंक प्रणाली ने 10 के अंक को सबसे अधिक महत्व इसलिए दिया क्योंकि हमारे हाथों में कुल मिलाकर 10 उंगलियां ही होती थी, पर दक्षिणी मेक्सिको की मायन सभ्यता के लोगों ने 20 के अंक को प्राथमिकता दी। इसका कारण हाथों और पैरों में कुल मिलाकर उंगलियां होती हैं। अंग्रेजी में 20 को स्कोर कहते हैं। हम 55 लोगों के समूह को 2 score and 14 बुला सकते हैं। गेटिसबर्ग में राष्ट्रपति लिंकन ने अपना भाषण 4 score and 7 years यानी 87 वर्ष के संबोधन से शुरू किया, पर हम चाहें तो 12 को भी विशेष महत्व का अंक मान सकते हैं। कई मायनों में 12 का अंक 10 के तुलना में ज़्यादा सुविधाजनक है। 10 को केवल 2 और 5 से ही भाग दिया जा सकता है। अगर आप चीज़ों के 10 के समूह बनाए तो फिर उन्हें 1/3 या 1/4 में बांटना संभव नहीं होगा। 12 को आप आसानी से 2, 3, 4 और 6 भागों में बांट सकते हैं। 12 का महत्व इस बात में भी है कि हम बहुत बार दर्जन का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए हम एक दर्जन अंडों का उल्लेख करते हैं, आधा दर्जन 6 होते हैं, दर्जन का 1/3 4, 1/4 3 और दर्जन का 1/6 भाग दो होता है। हम चीज़ों को दर्जन में बेचते हैं। एक दर्जन 144 होता है। इस संख्या को हम अंग्रेजी में ग्रास कहते हैं। फ्रेंच में इसका मतलब होता है बहुत बड़ा। सुमेरिया वासियम ने सबसे अधिक महत्व 60 के अंक को दिया। 60 को तो 12 की अपेक्षा और अधिक तरीकों से बांटा जा सकता है। अपने जीवन में भी हम 60 के अंक को काफ़ी महत्व देते हैं। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 60 मिनट का एक घंटा होता है। हमारी प्रणाली जितने अधिक बड़े अंक पर आधारित होगी, हमें संख्याओं को लिखते समय उतने ही ज़्यादा चिन्हों को गिनना पड़ेगा। मान ले कि मिस्रवासियों ने नया चिन्ह 10 की बजाय 12 पर एक चिन्ह के आने के बाद चुना होता, तब हमें 9 की बजाय 11 चिन्ह गिनने पड़ते। 20 या 60 की प्रणाली में हमें और अधिक चिन्हों को गिनने के लिए मजबूर होना पड़ता।